राम श्रद्धी स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2057 29 मई सन 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे वटवृक्ष स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवदंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं सुपन्न पारिजाताय कोटिगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे भगवद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् जाने हरि ओम नमो परमात्मने श्री गोविंद नमो नमः श्री गुरु चरण पादयो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। सार चीज अगर कही जाए उसको ग्रहण किया जाए तो बहुत ही फायदे की बात है, और एक दफे कहने से आप कर लो तो याद ही याद नहीं रहती, याद करना दूर रहा। मेरे बहुत विशेषता से जिसी है कि अपना केवल भगवान है, आप बात बहुत ही बढ़िया है। दूसरा सब माया का कार्य है, वो अपना नहीं है। संतों की बातें हैं सब श्रेष्ठ है, परंतु जो सबका निर्णय करके अंत में निचोड़ कर करे वह बात सबसे श्रेष्ठ है। तो सबका निचोड़ करके अंत में निर्णय कर ये बात कही है कि अपना केवल परमात्मा है और कोई अपना नहीं है। मन बुद्धि इंद्रियां आदि अपने नहीं है, ये घटते बढ़ते रहते हैं। अगर घटते नहीं तो काश क्यों लगाया हुआ, तो वो पूरा काम नहीं देते। वे सदा पूरे साथ में नहीं रहते, कोई भी आपके साथ पूरा नहीं रहेगा। परमात्मा सदा साथ में रहते हैं, सबके साथ में, सर्वस्याम हृदयम् निविष्टः ईश्वर सर्वभूतानाम् हृदयेषु तिष्ठति। हम आत्मा गुड़ा के सर्वभूतासहित सबके अंदर भगवान रहते, भगवान आपका साथ छोड़ते नहीं कभी। नरकों में जाओ तो भगवान साथ में, स्वर्ग में जाओ तो भगवान साथ में, पशु पक्षी बनो तो भगवान साथ में, वृक्ष बनो तो भगवान साथ में, जल सर मछली बनो तो भगवान साथ में। भगवान के समान हमारा कोई नहीं है। बहुत सार बात है, अगर इस बात को स्वीकार कर लो तो बहुत ही लाभ की बात है। दूसरी नाशवान चीजें अपनी नहीं है, अपनी है ही नहीं, अपने साथ रहते ही नहीं, ना साथ ले जा सकते हो ना साथ ला सकते हो। अरे भगवान आप जानो तो न जानो तो, मानो तो न मानो तो, वे साथ छोड़ते ही नहीं, वो हमारे हैं। और कोई चीज हमारी नहीं है, अनंत ब्रह्मांड है, उनमें अनंत चीजें है, पर हमारी कोई नहीं है। मां से भर भी चीज हमारी नहीं है, अरे भगवान पूरे के पूरे हमारे। जैसे बालकों की माँ होती है, वो 8-10-15 बालक हो तो 5 ही नहीं होती, पूरी पूरी माँ एक ही होती है। 15 बालकों से माँ के क्या 15वां हिस्सा माँ का होता है, क्या माँ का 15वां हिस्सा होगा? माँ पूरी की पूरी सफल हो, पूरी की पूरी माँ, ऐसे सब आदमियों की थाली मारी भगवान पूरे के पूरे हमारे, इससे बार नहीं है। माँ का हिस्सा होता है क्या, भाई पाने बाल गए तो पाने पाती होगी मारी, पूरी की मारी सब पूरी, ऐसे सबके भगवान पूरे के पूरे अपने। आप बात बहुत संतों ने नहीं कही है, कई कई संतों ने कही है जिन्होंने खूब निर्णय किया है, खूब विचार किया है, निष्कर्ष किया है, ऐसे संत बहुत कम हुए हैं। ऐसे संतों से वाणी में हमने सुना है और हमारे को प्यारी बहुत लगी, तो कितनी सार बात है। केवल परमात्मा अपने हर परमात्मा का अंश आप हो तो परम पिता परमेश्वर हुए, तो परमात्मा पिता है तो क्या भी पांति आया है, पूरे के पूरे पिता हमारे हैं भगवान। हरेक भाई हरेक बहन भगवान को अपना कह सकते हैं, दूसरी कोई चीज अपनी नहीं है, थोड़ा दिन साथ में रहेगी दूसरी बिछड़ जाएगी। अरे आप बात याद रखो कि मिल जाए और बिछड़ जाए वो हमारी चीज नहीं होती, मिल जाए और बिछड़ जाए, मिल जाए और बिछड़ जाए, मिल जाए और बिछड़ जाए वो अपनी चीज नहीं होती, पहले से अपनी नहीं है क्योंकि पहले मिली है, बिछड़ जाए अपनी नहीं रही, इस बात वो सदा अपनी नहीं हो सकती। अरे भगवान सदा ही मिले हुए रहते, कभी भी बिछड़ते ही नहीं, किसी प्राणी से नहीं बिछड़ते, वे भगवान हमारे हैं। बहुत सार बात है, सार बात, अगर मान लो तो बहुत ही लाभ की बात है। और सब साथ प्रेम का बर्ताव करो, अच्छी तरह से सत्कार करो, आदर करो, सेवा करो, पर हृदय से अपना मत मानो, अपना हृदय से भगवान है वो अपना है, सदा ही अपने साथ रहते सदा। आप नरक में जाओ तो, स्वर्ग में जाओ तो, आराम में हो तो, दुख में हो तो, संताप में हो तो, कैसी अवस्था हो भगवान हमारे साथ में। ये बहुत दुर्लभ बात है और अब सरलता से आपसे मैं कह रहा हूं, थे भी ऐसा मानो और मैं भी ऐसा मानू, भगवान अपने हमारे पूरे के पूरे, जैसे माँ सब बालकों की पूरी पूरी माँ होती है, ऐसे नहीं भी पाती आई माँ होगी, ऐसा ही था माँ का मेरा मेरा माँ पूरी पूरी, सब सब बालकों, सब बालकों की माँ पूरी पूरी है, ऐसे सबके बाल भगवान पूरे के पूरे हमारे हैं, ऐसे पूरे के पूरे भगवान पूरे के पूरे हमारे हैं। अगर ये बात है याद करो तो कितनी बढ़िया है, कितनी उत्तम चीज है, भगवान हमारे है। मेरा मन में विचार था विचार करो, मेरा भाई का सूत्र यही है, मेरे तो गिर दर्द उतार दूसरों ने कोई, मेरे तो गिर दर्द गोपाल दूसरों ने कोई, मामले नहीं मेरा भाई, शरीर नहीं रहा, शरीर भी चिन्मय हो गया, चिन्मय चेतन हो गया, जड़ नहीं रहा, हमारी तरह जड़ नहीं रहा, कोई दाखिया नहीं हुई, भगवान के शरीर में समा गई। तो उसका कारण क्या, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, क्यों अपना आप भगवान को मानो, ये कभी मरेंगे नहीं, शोक नहीं होगा, चिंता नहीं होगी, दुख नहीं होगा, जुल्म नहीं होगा, वो सब तरह से रक्षा करते हैं, आफत में दुख में सुख में सब समय भगवान मेरे मेरे भगवान मेरे। जैसे बालक माँ को कहते हैं माँ मेरी है, माँ मेरी है, सब बालक माँ मेरी है, कैसे सब बालक जितने माँ के बालक है सबके सब कह सकते हैं माँ मेरी है, ऐसे भगवान को कह सकते हैं सबके सब। अरवा आदमी भी कह सकता, अरवा करवा आदमी भी एक एक आदमी मन में से कह सकता है भगवान मेरे हैं, मेरे भगवान मेरे हैं। सजनों सिवाय भगवान की कोई अपना नहीं है। आप देखो उम्र बीत गई, क्यों को अपना कहा कि अभी अपने रहे चेहरे, माँ बिना मार्ग रहता नहीं, पर जब ब्याह होता है तो माँ अच्छी नहीं लगती, स्त्री पुत्र प्यारे लगते हैं, घर वाले सब रिगुरुप कुटुंब भये तब ते, ससुराल बियारी लगी जब ते, रिपु रूप कुटुंब भये तब ते। अरे भगवान कभी रिपुरु होते नहीं, सदा प्रेम करते हैं, सदा अपने रहने वाले भगवान है। आप बात आप याद कर दो, मान लो, बड़ी कृपा होगी, बहुत कृपा होगी आपकी, जो आप मांग बात हो भगवान मेरे हैं, अपने केवल भगवान है। जगह जगह का मैं मांस हूँ, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अपने खास पिता है वो हमारे हैं, वो हमारे हैं, और हमारा कोई नहीं है। मानो हमारे धोना पड़ेगा, मरेगा वो मरेगा, रोगे आप रोगे तो रोगे, बीजो को तो रोगे, गलती करी रोना पड़ेगा ही, गलती का अर्थ तो रोना ही होता है भाई। भगवान अपने मानो तो क्यों रोना पड़ेगा, ना आप मरोगे ना भगवान मरेगा, मरेगा कोई नहीं, आप मरोगे नहीं, शरीर बदलते हो, मरते नहीं का भाव नहीं होता है, नहीं तो अवसर अवसर किस करते है। ये भगवान सदा रहते है, ये भगवान का समय है, आप नित्य हो, भगवान नित्य है, भगवान हमारे है, हम भगवान के हैं। बहुत ही सार बात है, एकदम पक्की बात है। संतों ने विचार करके निर्णय किया, विचार करके निर्णय किया, खूब विचार किया, निष्कर्ष पूरा निकाला, वे बातें बहुत पक्की है, भगवान हमारे हैं। आप भगवान को चाहे मानो, चेला मानो, गुरु मानो, पिता मानो, पुत्र मानो, भाई मानो, संबंधी मानो, कुटुंबी मानो, हमारे हैं। भगवान को बैरी मानो तो कल्याण होगा, भगवान वो जबराज है मेरा डरो तो कल्याण होगा, भगवान को संबंध जोड़ लो कल्याण होगा। वो भी हम क्या था, भरचरी का भरचरी व्यभिचार दुष्ट ऐसी गई, परंतु भगवान को ही अपना माना हो, जो कुछ है सब भगवान है, भले उसे दुर्भाव भी हो, पर दुर्भाव होते थे भगवान को अपना मान ले, अपना कंस ने अपना बैरी माना, भयभीत हुआ, डरता रहा तो कल्याण हुआ, शुरू में द्वेष करता, बैर करता, मेरी माँ कह दी गई थे तो मारी मतना, मेरे हाथ थे ना चार वो टूट गए, भगवान की गोदी में जाते ही तो उन्होंने कह दिया कि जिसके गोदी में जाते हाथ टूट गया उनके द्वारा मरेगा ये। तो माँ ने कहा, तो भगवान ने कह दिया 100 गुना माफ, 100 गुना करेगा तो माफ कर दूंगा, 100 अपराध करेगा सब माफ कर दूंगा, ज्यादा करे तो फिर आधी बात नहीं। तो गाड़ी देता गया, गिरते भगवान गिरते गए, भगवान गिरनी सभी। तब कहा भगवान ने कहा कि देखो मैं कुछ नहीं कहता हूँ, ये गाड़ी देता है, मैंने कुछ नहीं कहा, अब इसका कुछ बिगड़ जाएगा तो मेरे को दोष मत देना भाई। यही माँ ने कह दिया मैं 100 गुना माफ, 100 गुना माफ, भगवान गिनी। वह बाद में चक्कर चलाया बता दिया, छोड़ साहब साहब सभा ही सभा भाई सब साफ कर दो जगह, कोई रोड़ा करना कहीं याद नहीं आए। तो भगवान साथ बैर कर लो, भगवान साथ प्रेम कर लो, किसी तरह से तुम भगवान के साथ संबंध जोड़ दो। साफ कहा कि मई वारिश हो जीव लोग जीव भूत सनातना ईश्वरांश जीव अविनाशी, ये सार थी, ये सार। देखो मेरे वो व्याख्यान देते बहुत वर्षों में, बहुत वर्षों से व्याख्यान दे रहा हूं, परंतु ये बात संतों से सुनी तब पता लगा कि ये बड़ी सार बात है, एकदम सार बात। हमारे केवल भगवान है, सिवाय भगवान में कोई हमारा नहीं है। हमारे केवल भगवान है, सच्ची बात है। सच्चे संत चेला बनाते कहते तुम भगवान के हो गए, तुम भगवान के हो, अपना चेला नहीं बनाते थे, अपना संबंध नहीं जोड़ते। मैंने संतों की पुस्तक पढ़ा है कि तुम अगर कल्याण चाहते हो किसी के साथ संबंध नहीं जोड़ो, एक भगवान के सिवाय किसी के साथ में अपना संबंध मत जोड़ो, दुर्दशा होगी, ये अच्छी नहीं है चीज, अपने लिए घातक है। अपना संबंध केवल भगवान से, केवल भगवान में, और कोई मेरी चीज है ही नहीं, हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकते नहीं, और भगवान केवल मेरे हैं, केवल मेरे। एक एक भाई कहते अरे पूरे के पूरे भगवान मेरे, पूरे के पूरे सब के सब, ऐसे सिवाय भगवान के कोई अपना नहीं है। सेवा सबकी करो, सेवा करने के लिए सब अपने हैं, सुख पहुंचाने के लिए सब अपने हैं, आराम पहुंचाने के लिए सब अपने हैं, पर अपने लिए तो अपना भगवान है, हमारे तो भगवान है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों कोई, मेरे भाई इतनी मैं मां किस कारण से, इस कारण से नहीं है, भगवान अपने हैं। ये बात एकदम पक्की, ठोस बात पक्की समझ, भगवान है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों को, दूसरा कोई अपना है नहीं। रोना पड़ेगा, दुख पाना पड़ता है, सबके अनुभव की बात है। पति वो मानते अपने तो पत्नी को दुख पाना पड़ता है, पति को दुख, पति जानकर मत रो भीतर से रोता है। माँ अपने, बाप अपने, भाई अपना, मानो अपना नहीं है। सेवा करो, बाप है तो सेवा करो, माँ है तो सेवा करो, पत्नी है तो सेवा करो, पुत्र है तो सेवा करो, उनको सुख पहुंचाओ, सेवा करो। सेवा करने के लिए अपना है, अपने लिए कोई नहीं अपना है, अपने लिए केवल भगवान है और अपना नहीं है कोई भी। ये सार बात है, ये सार बात निष्कर्ष निचोड़ी हुई अच्छी तरह से। मैंने ये बात पढ़ी तो पढ़ते ही मन में आया कितनी सार बात थी, बहुत विचित्र लगी हमारे को बात, ये मैंने पढ़ी है, मेरी बनाई हुई नहीं है, संतों में पढ़ी है, पढ़ते ही मेरे को बहुत प्रिय लगी, कितनी सार बात बताई, निष्कर्ष सबका निचोड़ बता दिया है। तो इस बात पे भगवान अपने हैं, सदा ही अपने, सदा ही अपने ही रहेंगे। आप मानो तो अपने, नहीं मानो तो अपने, जानो तो अपने, न जानो तो अपने, स्वीकार करो तो अपने, न स्वीकार करो तो अपने, आप किसी अवस्था में रहो भगवान अपना छोड़ेंगे नहीं। ममई वांश है ईश्वरांश जीव अविनाशी, वो परम पिता परमेश्वर कभी छोड़ता नहीं, वो सदा अपना है, हम सदा ही उनके हैं। ये दृढ़ता से मांग लेना चाहिए, बहुत ऊंची बात है, बहुत श्रेष्ठ बात है, बहुत अच्छी बात है, सबका कल्याण करने वाली बात, उद्धार करने वाली बात, सच्ची बात, इधर उधर टलती नहीं, असत्य हो नहीं सकती, कोई कर नहीं सकता असत्य से, सच्ची बात को असत्य कैसे करेगा। ये शरीर भी अपना नहीं है, मन अपना नहीं, बुद्धि अपनी नहीं, अहम अहम मैं कर, ये अपना नहीं है, अपना नहीं है, निर्मम हो मेरे अहंकार से शांति मिली, निर्मम होता है मेरे अहंकार होता है वो शांति को प्राप्त होता है, गीतम का है, एक गीतम है भक्ति में, ज्ञान योग में, कर्म योग में। भक्ति में कहा मेरे मोह निरहंकार समुख क्षमी, और कर्म योग में निर्मोह निरहंकार विहाय काम निष्प्रिय निर्मोह निरहंकार से शांति मिली सती, उसको शांति मिलती है। संसार से निर्मोह निरहंकार होता शांति मिलती है, भगवान मेरे शांति मिलती है, संसार को मेरा मन का शांति मिलती है, दुख मिलती है। रोना पड़ा हरेक रोते थे, तुम बेटे के लिए रोते हैं, माँ के लिए रोते हैं, बाप के लिए सब रोते हैं, नहीं दूसरों का बड़ा मन रोना ही पड़ेगा, और मिलेगा क्या, हमारे तो है नहीं वो, अरे हमारे मान नहीं है तो भूल के कारण रोना पड़ता है। अरे भगवान को अपना मानते है रोना पड़ता, क्योंकि भगवान मरते हैं यार, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, सार चीज है, सब शास्त्रों की सार चीज है। राजेंद्र है यार, हूँ बैठो, ये सामने की बात है, बैठो। मैंने पुस्तक पढ़ी, पुस्तक पढ़ते ही को हद कर दी, ऐसी विलक्षण बात मेरे को मिली नहीं और जगह, इसके सामने कितनी सार बात, कितना निचोड़, सब शास्त्रों का, पुराणों का, वेदों का, सब का सार, चार पंक्ति भाई इतनी बड़ी। सीखना सुनना बंद करो और जानना मानना ज्ञान करो, स्वीकार करो तो बेड़ा पार हो जाएगा, ऐसी बात कर कहा। बहुत सार बात, भगवान अपने जो कोई अपना नहीं है, सेवा करो सबकी, सेवा करो भगवान भी याद है, दो काम खास अपना है, सबकी सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ, सबको आराम पहुंचाओ, पर अपना मत मानो, अपना अपना है नहीं, सेवा करेंगे सब अपने, सब ही अपने, सबको सुख पहुंचाओ सब अपने, पर अपने लिए कोई अपना नहीं है, अपने लिए केवल भगवान अपना है। ऐसी सार बात बताई है, आप जस जाए तो स्वीकार करो, अपना क्यों नहीं, मेरे तो मेरे को बात दूसरा ना कोई, मेरा भाई ने हद कर दी, सच्ची बात कही, सच्ची ना, मेरे तो मेरे को बात दूसरा ना कोई, मेरे तो मेरे को बात दूसरा ना कोई, अपना भगवान है। भगवान का आप रूप सगुण मानो, निर्गुण मानो, साकार मानो, निराकार मानो, जैसी मर्जी वैसे मानो, भगवान अपना है। जैसा भगवान आपको मिले भगवान मानो, खुदा कहो, जिहोवा कहो, कुछ नाम धर दो, वो परमात्मा हमारे। कैसी बढ़िया बात, कितनी सत्य निष्कर्ष बात है। हृदय में आप ध्यान करो, अपना नहीं है, तुझे कोई चीजों को अपनी मानोगे तो रोना पड़ेगा, आप मरो तो रोगे, वो मरेगा तो रोगे, वियोग होगा, और एक कसौटी है जो मिल जाती है वियोग हो जाता है, वो अपनी नहीं होती, जो मिल जाती है वियोग हो जाता है वो अपनी नहीं होती, मिलती है बिछड़ जाती है वो अपनी नहीं होती, वो तो अपनी कैसे हुई बताओ। आ घड़ी हमारे को मिले, वियोग हो गया, खराब हो गई, खराब को ले गया तो रोना ही पड़ेगा, अपनी है नहीं, अपना शरीर अपना नहीं है, रोना पड़ेगा, अपना मन अपना नहीं, मन अपना नहीं, बुद्धि अपनी नहीं है, इंडिया अपनी नहीं, सब प्रकृति का कार्य है, अनंत ब्रह्मांड प्रकृति का कार्य है, उनमें एक तिल जितनी चीज भी अपनी नहीं है। हृदय से शांति से खूब गहरी रीति से विचार करो, जहां विचार नहीं आवे समझ में पूछो, प्रश्न करो, अपनी चीज नहीं है, मिल गई बिछड़ती वो अपनी नहीं होती, ये कसौटी है, ये उसकी पहचान है, जो मिल जाती है बिछड़ जाती अपनी कैसे, ये पहले से मिले हुए है, मिले भी रहेंगे, किसी अवस्था में जाओ, कहीं भी जाओ, अच्छे जोड़े में जाओ, बुरी में जाओ, कहीं जाओ, नरकों में जाओ, तो साथ में एक रहने वाला भगवान है, और कोई साथ में नहीं, सबके साथ है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे को प्यारे लगते हैं, सब मेरे पैदा किए हुए हैं, भगवान के हम है, भगवान हमारे हैं। इसको दृढ़ता से मान लो, संत हो जाओगे, भगत बन जाओगे, महात्मा बन जाओगे, केवल भगवान को अपना मान लो और जो भगवत मानो। कितनी बढ़िया बात, कितनी उत्तम बात, कितनी सुगम बात, कितनी सोई बात, कितनी कामी बात, भगवान अपने, भगवान के सिवाय अपना नहीं है। कहते गुरु बनाओ, ये बनाओ, अरे बनाओ तो एक भगवान को बनाओ, भगवान मेरे है, ऐसी बात मिलती नहीं है। ऐसी सार बात है, भगवान अपने हैं, बड़े ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मातृ जीव भले कैसे हो, बिच्छू और सांप बोल, बड़े बड़े जहरीले जीव वो भी भगवान के हैं, सब भगवान के। ये थे वो सात्विक अभाव, राजसा और तामसा से मत थे, मेरे से पैदा होते, उनमें मैं नहीं, वो मेरे में नहीं है, पर मेरे पैदा मेरे से होते सब। मतलब परतरम नान्यत, मेरे से गरीब कोई है ही नहीं दूसरा। गीता साफ कह रही है, ये भगवान हमारे हैं, आप कृपा करो, कृपानाथ भगवान को अपना मानो, भगवान हमारे हैं, हमारे भगवान है, मेरे भगवान है। बहुत सार चीज है, मेरे तो बहुत दुर्लभ चीज मिली है बाबा, आप गई है दुर्लभ चीज है, हरे जगह मिलती नहीं, ऐसी बात हरे जगह मिलती नहीं, सार चीज एकदम सार, भगवान हमारे, भगवान हमारे हैं और कोई हमारी नहीं है। आपके पूछना हो इतना पूछो, कितने शंका हो शंका करो, भगवान हमारे हैं, भगवान का नाम प्यारा, भगवान के संबंधी भगवान की लीला प्यारी, भगवान के गुण प्यारे, भगवान का रहस्य प्यारा, भगवान का तत्व प्यारा, यावन मात्र भगवान की जी हमारी है, हमारे है भगवान, मेरे तो मेरे गोपाल दूसरा न कोई, ये हमारी सार बात कही, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, और कोई मेरा नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो भगवान है, ये सार बात है असली। हृदय से दूसरा मेरा दिख है, उनकी सेवा कर दो। एक सार बात बताऊं और, जिसके मरने से दुख होता है उसका कारण क्या है, उनसे सुख तो ज्यादा लिया है या सेवा कम करी है। सेवा ज्यादा कर दो, उसके नाम से जप करो और वे अर्पण करो, उसको मिल जाएगा। उसके नाम से छोटे छोटे बालकों को मिठाई बांटो और प्रेम से उसका फल अपन तुम्हारे को, फल तुम्हारे को, आप करके देखो शोक मिटेगा। मैंने करा कर देखा है, जिनकी स्त्री मर गई, जिनके भाई बंधु मर गए, उनको कहा तुम छोटे छोटे बच्चों को मिठाई दो, तीन बात बताना, तीन बात, एक तो भगवान के पास देखो, जब याद आए तब भगवान के पास देखो, और एक उनके नाम से जब धन करो, कीर्तन करो, गीता का पाठ करो, रामायण का पाठ करो, भागवत का पाठ करो, पाठ करो, पूजन उनके लिए करो, एक तो भगवान के पास देखो और जब करो, एक छोटे छोटे बालकों को मिठाई दो, ठीक बात, आप करके देखो, आप शोक मिटेगा। शोक होता ही उसी से ज्यादा है जिससे कप जैसे आशा है, और शोक लिया है पहली और फिर आशा है। जैसे 25 वर्ष का जवान मरता है तो उसका दुख ज्यादा होता है, क्योंकि उसे आशा है अगर देगा। एक 17-18 वर्षों से बीमार हुआ, 25 वर्ष के बाद तक बीमार ही रहा, खूब खर्चा लगा, हजारों रुपए लगे, लाखों रुपए लगे, और रातों जगे सूख गया, वो मर जाए तो दुख नहीं हुआ, 25 वर्ष का मरे दुख नहीं हुआ। क्यों? उसे सेवा ले ली, उसे सेवक उम्मीद नहीं पास से सेवा करेगा, स्वार्थ के कारण रोना होता है। ये सार बात है, आप अगर मानो चाहे मत मानो, आप स्वीकार करो चाहे मत करो, दुख होता है, सुख लेना है अथवा सुख लेना है, दुख पहले लेना है सुख, और अच्छा लेने की उम्मीद है कि पीछे सुख मिलेगा, तब रोना होता है, नहीं तो रोना नहीं होता। सच्ची बात है, एकदम करके देख लो, जिस किसी का शोक होता हो तो उसका नाम जप करो, कीर्तन करो, भगवान के चरणों में देखो और छोटे छोटे बालकों की सेवा करो और वो अर्पण से करो, प्रत्यक्ष मैंने करके करा कर ये देगा लोगों को, शोक कम होगा, शोक मिट जाएगा। शोक है दुख है वो लेने का है, ये बिजनेस लेने की इच्छा है, इसका दुख होता है, छोड़ दो और दुख मिट जाएगा। एकदम सच्ची बात है, एकदम। आप लोग इतने वो प्रेम से सुनते हो, सब सह जाओ तो दुख नहीं होगा, क्योंकि आपकी सेवा मैं यदि कर दू, आप सब आपके पुत्र है, पिता है, माता है, संबंधी है, कोई और भी आ जाए तो भी सेवा कर दो, उसे चाहो मत बोलते, चाहना में दुख है। ये कामना के त्याग की भगवान ने बात बहुत कही है, गीता में कामना का त्याग करो तो फिर मेरे को सुख मिलेगा, सुख पहुंचाएगा, ये निहाल कर देगा। सबकी सेवा करो, सेवा चाहो मत, सेवा लो मत। अब जहां रोटी लेनी ही पड़ती है, स्त्री रसोई बनाओ तो भोजन करना ही पड़ता है, तो कर लो ही। भाई जी ने कहा था कि जो बेटा हो गया, अब वो बेटा है वो पगों पड़े तो आप क्या करोगे, जैसे कोई मांद करके मारे तो क्या करे आदमी, जब तुम बंद गए क्यों मार खावे, क्यों मारे मत बोलो, नया संबंध जोड़ करके बहुत खतरनाक बात है, बहुत खतरनाक। मनुष्य के काम की चीजें नहीं है वो, समझते आनंद समझे तो आनंद भटकते ही रहेंगे, उनका उद्धार नहीं होगा। सार चीज है कि अपने केवल भगवान के सिवाय अपना कोई नहीं, सेवा करने के लिए सब अपने, कोई दीन दुखी गदाई हो कुत्ता भी हो दुखी हो उसको सुख पहुंचाओ, अपनी पास संगति हो सेवा करो, सबकी सेवा करो, सेवा करने के सब अपने हैं, लेने के लिए कोई अपना नहीं, अपना कोई नहीं, किसी से ही कोई सुख की इच्छा मत रखो, सेवा करो। सार बात है, सार बात सज्जनों, बड़ी सार बात है, बड़ी सार बात है, बड़ी सार बात है, सेवा करो और भगवान को याद करो, ये दो काम खास अपने। कई बार मैंने कही है, आज भी कही है, आज खोल कर बताई है, सबकी सेवा करो, हो सके सेवा करो, नहीं हो सके तो हाथ छोड़ दो, मेरे पास शक्ति नहीं, सामर्थ्य नहीं, क्योंकि हमारी कन्या का ब्याह करना है, मेरे पास रुपये नहीं है, आज माफ कर दो। सनातन ने ऐसे पूछा और जाना तो कोई दो चार आना का टिकट था, ओ भाई टिकट दे दे, महाराज माफ करो, माफ करो, माफ कैसे करें, कैसे करें माफ, तेरे पास पैसा नहीं हो तो माफ करते हैं, मैं पात्र नहीं हूं तो माफ कर दू, मेरी जरूरत है, तेरे पास पैसा है, माफ कैसे कर दे, माफ करो, माफ माफ नहीं करेंगे, आप बताए कि लो भाई टीम ले दे दिया, माफ करो, माफ माफ कैसे करें, माफ बता, तेरे पास पैसा नहीं तो माफ कर दे, तेरे पास पैसे मैं पात्र नहीं हूं तो माफ कर दू, ऐसे माफ कर दे, माफ नहीं करे, माफ करो, माफ करो, माफ करो, देना ही पड़ा टिकट, कैसे करे माफ करता, तेरे पास पैसे नहीं हो तो माफ कर देंगे, और मैं पात्र नहीं हूं तो माफ कर दूंगा, मेरे जरूरत है तेरे पास पैसे है, माफ कैसे करते हैं, थारे दिख में ही पड़ा है या मेरे को आ जाए, माफ कैसे करते, तेरे पास दिखवा ही पड़ा है तो कोई का काम है बता, मेरे काम आ जाएगा। माफ नहीं करे बाप को, माफ कर, माफ नहीं करते, माफ नहीं करते। ऐसी बात है भाई, तो सेवा करने के लिए सब अपने लेकर जरूर दर्जी सेवा कर, और मन में मस्त रहो, प्रसन्न रहो, हरदम खुश रहो, हरदम भगवान की कृपा बात लगी है। सज्जनों ये सार बात है, मेरे को मिली पुस्तक में तो भाई हमारा तो आनंद आया, वो कितनी बढ़िया बात गई है, हमारे को लगी कि बहुत बढ़िया बात, बहुत सार बात कही, हद कर दी, सब शास्त्रों का निचोड़ बता दिया, चार पंक्ति में निष्कर्ष अपनी नहीं है, सेवा करो, सेवा करिए सब अपने, और अपना रहने के लिए कोई अपना नहीं, माँ बाप भाई बंधु कुटुंबी स्त्री कोई अपना नहीं है, सेवा करिए सब अपने, पुत्र भी अपना, स्त्री भी अपने, संबंधी भी अपने, विदा संबंधी भी अपने, सेवा करनी, लेने के लेने हो गए दुख पाना पड़ेगा, ऐसे संबंध छोड़ दो तो जन्म मरण मिट जाए, जन्म मरण मिट जाए इतनी बड़ी बात है, कोई से अपना सब साथ समझ रहे, सेवा करने के लिए सब अपने, सब सेवा करो उत्साह से, बड़े उम्मीदवार से, और किसी से कोई स्वार्थ का संबंध नहीं, कैसी मौज रहे, आनंद रहे। ग्यारह मिनट आ गए भाई, हरे राम राम Hare Hare Hare Hare कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा